الله الرحمن الرحيم باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه باب دې په بیان د سقوالي د حرام والي د وجلو د انسان کې ځان لرا وان من قتل نفسه او بشک چا چې ځان وجلو کړو شی په دنیا کې اور دې به به سنار عذاب بور تور کی دیشی پدی پور کی وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ الْمُسْلِمَةٌ او دا چن بدن کی جنت تا مگر نفس مسلمان وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدُ الْأَشَجُّ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيُّنَ لِلْعَمَشَ نَبِي صَالِحٍ عَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمَ من قتل نفسه بحدیدت چاچ زانو و جلوپ اسپنا اید اسپنی و چکڑا دا پاغی زان قتل کو نپرزد قیامت فحدیدتو ہو فی یدیه اغا اسپن دد پلاسو کی بیت وجو بها فی بطنیه او دا سور دنکی بے پخبلا خیٹا کی لگ دنیا کے زان زخمی کڑے ہو نو دغشان بکی پی نار جہنم او پورد جہنم کی بے خالدن مخلدن فیہا بدا امیشہ میشہ بے پلی کتلا کار حلال گڑی او کزان قتلول حرام گڑی بیا بد گنا په مقدار وی خالدن مخلدن کیا په زمانہ وا بیر زمانہ د گنا په مقدار ومن شرب سمن چاچو سل زهر فقتل نفسه او زان فدی مرکو فهو يتحساه فی نار جهنم دې ویلا چې په مزه مزه ګټکې په ور د جهنم کې یو شی چې دا سي ګټ ګټکې دې ته حساس وي ګټ ګټ دې سي ګټ ګټ کل په مزه مزه وي په ور د جهنم کې وي خالدن مخلدن فيا هميشه هميشه وي په دې کې ابد هميشه حلال غني او که حرامی گھنی نو دخل گناف و مقدار بئی ومن تردد من جبل چاچ زان رو غرزود دیو غرنا وقتل نفس و زان پدی و جلوف و تردد دی بالتا زان را غرزی کورد جہنم کی دور غرب و تجوری خالدا مخلدا فی آبدا میشم آمیشم بئی نو خودکشی ځان وجل دا که حلال غنی بیا خبره خطرناک را او که حرام غنی نو گناه کبیر دا او دی که خطرناک خبره ټول نه دا چې بس رطوبه له سمته ولی چې وجل کی دې شی د توبه توفیق ورته ملاو شي هغه خطرناک خبره را ودا خپل ځان چې خود تشی کوي نه دی او سلام نشو و به قال حدثني زهير بن حرب قال قال حدثنا جرير ها قال لي قرات سنا سيد بن عمرو بن الشافعي قرات سنا ابصر بن قاسم قال لي قرات سنا ابن حبيب الحارثي قرات سنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبہ كلهم بهذا الاسناد مثله اور روایت شعبہ کے ان سلیمان قال سمعت زكوان وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا معاويه بن سلام ابن ابي سلام الدمشقي عن يحيى بن ابي كثير ان ابا قيل ابا اخبره ان ثابت بن زهاك اخبره انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعت کرو د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سره تحت الشجره على اندوني او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من حلف على يمين چاچ قسم خور کو قسم د ملت غیر اسلام په یو دین د اسلام نه بغیر کاذب دروغ په هو کما قال دې بدا سی ویل قسم یې چې وینې دي لکه باز نه ابو زنانا او دارنه وي يهودي به کدا کار نه کو کافر مې نصراني به من جو به سکھ مې بدالو دې ګناه خبره را وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ چاچه قتل خزان پیوشی وعذب به يوم القيامه عذاب اور پیش پاغي فرض قیامت وليس على رجل درې مهبر حدیث کې دا نشه په سړي نظر يوشي بارک لا يملكو چې دې مالک ني ته دا کور مې د الله په نظر باندې را کور ساده نه د څنګه نظر باندې یا دی او بل شي نظر منی خوتی مالک نی نو انعقاد د دې نظر ناراضی و به قال حدثني ابو غسان بن اسماعی قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو قلابان ثابت بن زهاق عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على رجل نظر مشتد فيو سڑبان نظر فيما فاغس كلا يملكو چه مالك مي ولعن المؤمن فقتله لعن د مومن پشان د قتلو د دې مومن باندې چې په دې الله لعنت دا لکه قتلو ومن قتل نفسه بشین چا چې و جلو ځان په یو شي په دنیا کې عذب به یوم القیامه د سزا او په شي په دې پرد قیامت ومن ادعا دعوا کاذبة تاسدا او کداوت درو اسی به سره دروغ وي پتا مې دادي یا پتا مې دادي یا یو شه در لاس په خله او دروغ او داوا کوي چې ما پتا دور پیسي دي ليتکثر به حاضر فارش دې پدي مال ډېر کی نو لم يزيده الله الا قله نبزيات وي دل الله مگر کم والد مال ومن حلف على يمين صبر فاجرة اور او چاچ قسم یو خړو على يمين صبر يمين صبر دي ته وای چې قسم خړون کې ځان باندې څه شی لازم حبس وصل کې صبر اصل کې حبس او انفاق ته وای ځان فاغه بند کو او فاجرة دا قسم دې نه فرمانه یو دروغ نه دا خبره لري د ګناه دا و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم و اسحاق بن منصور و عبد الوارث بن عبد الصمد كلهما عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبت عن ایوب عن ابی قلاب عن ثابت بن الضحاك الانصاری ها و به قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوری عن خالد الحزان ابی قلاب عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف بملة چاچ قسم خو په دین سیوا د اسلام نا کاذبن پدا سے حال کی چې دې دروغ یم کېو متعمدن قسم فو کما قال له ودا سی د قسم یې شروع و ومن قتل نفسه چاچ و جنان په یوشی عذبه الله به عذاب ور کې الله په دې سره پور د جهنم کې د حدیث سفیان نے هر چې شوبه دې نو حدیث زاغدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حلف ملت جاز قسم خلو په دین سیوا الاسلام سیوا د اسلام نا کاذبن پدا سے حال کی چې دروغ جنو فهو کما قال نو دادا سے لکد چې څنګه ویری ومن ذبح نفسه بشین چا چې ذبح کو ځان په یوشی ذبح به یوم القیامه دے با ذبح کړي شي په دی شي په ورځ د قیامت خودل تا ذبح کول سره مړ شو اول تک ذبح شو سره دی جدا کوم مړ کیدل نشتا ځکه مرګ بس د غراروان مرګ دی دا به یې ورپسې بیا بل درې مرګ نشتا وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا وابن حاضر شهود رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا حنينا حنين تا فقال الرجل ويريو شريف من دار شانا يودعا بالإسلام فقال لرجل إن الله حبيث يو شريف بارك ويريو من دار شانا يودعا بالإسلام چه أغفى مسلمان إرابة لليسو جدا مسلمان لحارا من أهل النار ودا سڑه دور والو فلما حضرنا القتال صاحب وی چکل موږ حاضر شو جنگ تا قاتل الرجل قتالا شديدا دا سره د دشمن سره او جنگ دی په جنگ دی دو سخت سره فاصابت جراحت اند تزحم رسول فقیل وی نشری یا رسول الله اذا الله رسولا الرجل الذي سرع قلت له آنفا کتا سوز داغ بار کیوی چی غرور والو نده فینو قاتل اليوم قتالا شدیدا دیو جنگی دو نن رس پا جنگی دو سخت سر کافر سر وقد ماتا مرشو نبی علیہ السلام میلن نارور تلاڑو فقاد بعض المسلمین ان قریب بعض مسلمانانا یلتا وچ شک کڑے ہوئے پهنا همله ظالی په منندې کې د دا سوپله د کې د وړ س نه لم یم بیا مړ شوي نه دی ولاکن بهږ را هم شدیددون پهغ سخدممو پهلهماکانه م ل کله چې شپلم بیرال جرا صبر نو کو په زخم او داغې په دردونو پاغې صبر نه شو فقتل نفسه زان قتل کو دو خبر ورکلشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تددی فقال اللہ اکبر اللہ لوئی اشہد انی عبداللہ ورسولوہ سوائیکم جد اللہ بندیم انی عبداللہ ورسولوہ ثم امر بلال به حکم کو بلال رضی اللہ عنہ کا فنا دا فنا خلق اعلان کو انه را يدخل الجنه داخل بدل نشي جنتا الا نفس مسلمه مگر یو نفس مسلمان ان الله وبشك الله يؤيد هذا الدين مضبوط ودا دين بالرجل الفاجر ويوسري نافرمان سرا هدي په لور يوسري نافرمان دي د اور او جهنم قابل او اهل دي ولاتي د دين یو کار واغستو بل بدنصیبی دا او د دین خدمت وکړو الله مضبوطه ایدا دین په اورجو د فاجر شراب و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عبد الرحمن القاري او حي من العرب دا قاری منصوب دے قارا تا او قارا یو قبیل معروف دد سقیفنا حی من العرب دا قاری منصوب دے قارا تا او قارا یو محل دد عربنا نبی حالن انصار ابن سعد السائدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التقا ہوا مخامخ شروع مشرکان فقتتلو نجنگ کرو فرما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کرش میلان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ عسکری خلق کرتا ومال الاخرون وميلان کرو غنور کافر الہ عسکر خلق کرتا فاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجون یو سڑے لا يدع لهم نبی خود کافر دپار شازتن ولا فازتن شازه هغه کس ته وایي چې د ډلې نه ځان ته یوازې شي اوی سره پی ورش ویننه بعد ویلی د دواړو یو معنا دی ادا دویم د دې د توابع نه دی نی پر خود دای شازتن ورا فازا شازتن ورا فازتن زان نے واز سرے اللہ اتبا مگر اور پسیب کی دو یدری محاب شیدی وحلو بے پتورا فقالی رساب اکرام ویلیو ما اجزو من اليوم آہدن اے پورا والے و کافی والے ندیکھڑے زمون نیو تنن رز کما اجزا فلان لکسن جفلانی کافی والے کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او یما انہو من اہل النار خبردار دے دور والاو نوے فقال رجل من القوم ویلیو سری قومنا انا صاحبو ابدن زب مرگرین دے دن سری امیشا سلال اللہ پیغمبر اولی وی دے خسن کارونا کئی جہاد دے وی دے نور والا ننے قال فخر جماہو ورسروتو کلما وقف وقف ماہو جو درے دو بدے و مدرے دو قیدا اسرا اسرا ماہو کرج بے جلدی کو لاو تیزے دو بدے و ورسر تیزے دو قال فجور حر جر جرحن شدیدن زخمی کرے شدا سڑے پا زخمی کے دو سخت شراب فستا عجل الموت تلواریو کد مرد فوضع نسل سیفی کیخ و غطیر طرف دخلی دریب فزمکا و ذبابهو بین صدیهی او غلان دی طرف دی دی پمند سینو کی ثمتا حاملا او بے فاغدا سزور کو او ترے پسینہ کی لڑا فقتل نفسه زان وجلو فخرج الرجل روت دغسڑے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال وی فرمائے لشہدو انکا رسول اللہ گوائی کم چتد اللہ رسول قال وما ذاکا داد سو جنکے قال رجل اللذی اغسڑے اغز کرتا آنفا چتا سو ذکر کړه اوس انه من اهل النار غدور والو نه ناغدا سدا سو کل فاز ومن ناس ذلك هل استاد خبر دې دې غنه نیوا فقلت ما وانا لكم به زتا صدر په دې شری جبور صدا الله پیغمبر دې وای چې دا غور والو نه وخرجت في طلبي زرا پتلب کیو اتا جرحا جرحن شديدا زخمی کرے شو بزخمی کی دو سخت سرا پستا عجل الموت دمر تلوارو کا فورا نسل سیفی کی خطیر طرف دتوری پزمکا و دبابہو بین سدیہی آو داغی اغاکت طرف و مند سنو کی سمتها مل علیه بیت زور کو توره پخیت اکلا نزان وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وقتی ہوئی ان الرجل بیشک ایو سرے لا یعملو عمل اہل الجنہ عمل کی عمل دا اہل جنت والو فیما یبدون الناس اغج خلق لخکاری وهو من اہل النار وغدغور والو نئی وَإِنَّ الرَّجُلَ يُسْرِعُ عَمَلَ كَيَمَلِ لُورُ وَالَوْ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ خَلْقُ لَكُمْ كَارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَغَوِيدِ الْجَنَّةِ آمُنَا أَوْ دِ جَنَّةِ فَعَمَلْ دَاهُ خَاتِمُ وَشِيبُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول ان رجلا بشكه وسلم من دعا شان كان قبلكم ستا سن مخيو خرجت به قرحه واغبان روت يومنا كي فلما عادته کل چورت تکلیف ورکو دیننا کئی انتظار ویس کو سحمن یوغشے من کنانتی دغشد تیلینا فنکا آہا دا زخمی پی پوسی رو پوستکی مستکی دننا کئی نلرکت او نیر نیغی کو غشی ووالو فلم یرقا اتنم لبینتی بندی دن حتی ما تتردی چی مرشو قال ربكم عز وجل ويستاس رب فرمائلی بجلی ذاتا و بشان خاونده قد حرمت علی الجنہ و ایما قد جنت حرام کرے ثم مدیده الى المسجد بے حجت قلاز جماعتا فقال بیوی اے والله و ای قسم پا اللہ لقد حدثنی بهذا الحدیث حدیث بیان کرے ما تدا حدیث جندب رضی اللہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد فدي جمعات کے وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فدي مسجد کے فما نسينا نمون داغا خبر حیر کری وما نقشا ونمونگ یریب ونیکون جندبن چگنیوی با جندب رضی اللہ عنو چدب دروغ ویلی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی قال رسول اللہ قال صحابی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی حرج بی رجولین روتے و پیو شریفی من کانا قبلکم پاغچا کی جتا سنا مخیو خراجن خراجن یعنی سنن کئی پی روتی واب زخمون نکئی واب فذکر نحوهو نو دغشان حدیثی ذکر کو کمچ مخیدر تبیان شو باب غلز تحریم الغلول سخوار د حرمت د خیانت په غنیمت کې وانه لا دخل الجنه الا المؤمنون او دا خبره چې جنت لبږي مگر مؤمنان وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اكرمه بن عمار قال حدثني سماك ابو زميل الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قال شو ورز خيبر اقبال نفر رام توجه شمس كسان دا صحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا لي فلان شهيد فلان شهيد وفلان شهيد اتا مرو تیر شو پیوشن فقالو فلانو شہید فلانے شہید دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل لادا سنن اینی رئی تو فننار مادے قتلے دے پہور کی فی بردتن فباردہ غسادر کی دادا سی نخدار سادر توئی غلہا چددا سادر پڑکڑیو او عباعتن یا لفظ د عبات ذکر کو چدا سی سکوت موټو هغه د پټکړو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا ابن الخطاب اے خطاب یا اذهب لار شفنا فی الناس اعلان کا خلق کی انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون چنده پزی جنت تا مگر مومنان قال فخرت ویو تم فنا دیتو آواز میو کو الا انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون خبردار شئی جنت تا بنزی مگر مومنان بزی وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب عن مالك ابن انس عن ثور ابن زيد الدؤلي عن سالم ابي الغيث مولى ابن متي عن ابي هريره رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن ثور بن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا ويتم من النبي صلى الله عليه واله وسلم سر خيبر تا ففتح الله علينا الله متفتح سلك فلم نغنم ذهبا منك غنیمت کی نور اور سرزر ولا ورق النصب زر غنمنا المتاع غنیمت کی روڑے و سامان و طعام و طعام و ثیاب جامی ثم انطلقنا بیالار مگئی للوادی وادی تا دا سی وادی طرف تلار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر عبداللہ یو غلام داغوی دا اللہ دا حبیب سر دیو غلام وهبه له رجل بخله دلره او سړی د جزامنا من جزامن د جزامنا قبیلینا یودا رابلله بشوده رفعت ابن زید من بن الزبیب د بن الزبیب نو فلما نزلنا الوادی کل چې مونږه ورکوشو دی وادیتا قام عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودری دلو غلام در رسول الله صلی الله وسلم یحل رحله داغیغ کی جاوا او سامان کلاولو فرمی بسهمن پوشته شو پغشی فکان فیه حتفه پدی کی د دمرغو بساغشینه مرشو فقلنا هنيا له الشهاده مبارك دي دل رشادت يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سن لا والذي نفسي نفس محمد بيدي فغزات من قسمي چې نفس د محمد صلى الله عليه وسلم دا غلا سو کې ان شملت غصادر چې د پټ کړو لتل تهب عليه نارن بلوي پد باندې اور اخذها دراغسته د غنائمونه پرز د خیبر لم تصبها المقاسم او غیل لا تقسم نور سیدنه قال ففزع الناس خلق فيرشو نګور لګ لک د غلا شی به سبب د تباهی ګرځي ایدا خو جهاد یو لوی عمل دی او د پیغمبر په خدمت کې یو سړی طالب دی او یو زنانه طالبه ده مولا دی خوده سشې پټي غلاګانې کوي نو دغه د غلا شې بد د دور سبب جوړ شي قال ففزع الناس خلق بيرشل نراغه یو سړی بشراک نو شراکه یو تسمور سره یاد وی وی یاد الله رسول اسوبتو یوم خیبر دامن خیبر پر زبانی راغستی تقسیم نمخ کی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم شراکم من نار او شراکان من نار دا یو تسمد دورنا یادا سی وی چې دا تو تسمی دی تو اور د جهنم نا او شراک نه مراغه دغه تسمدا چی پیزار کې چول شي د قدم د پاسا وګوره چا چې د غنیمت نه سشه پټ کو پد باندې واپس کول لازم دي پدبانی د دې واپس کول لازم ني او دې چې واپس کوي دا به قبول شي. بابن باب دې چې دلیل دې چن قاتل نفسه وجن کې د خپل ځان چې خودکشي وکا لا یکفرو دې کافر کی گنا او گناهګار دې وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن سليمان قال ابو بکر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر ان طفيل بن عمرو الدوسي طفيل بن عمرو الدوسي راغله النبي صلى الله عليه وسلم تا فقال يا رسول الله ولي هذا الله رسول هل لك في حسن في حسن حسين اياشتد تعالى في حسن حسين ومنعه حسن کلا حسین مضبوطا کلا مضبوطا او منع قال حسن کان لدوس راوی ویدایو کلا واد دوس کبیری پا جاہلیت کی نو فابا ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب انکارو کد دینا للذی ذخر اللہ للانصار دا غصد پارشی اللہ دا ذخیر اکڑی وانصارو تا نو کل چہجرتو کو نبی علیہ السلام مدینی تا حاجر الیہی الطفیل ابن عمر دتا هجرتو کتو فیل ابن عمر و هاجر ماهو رجل من قومی او هجرت ورسرو کیو سرید دید قومنا فجتو المدینه د مدینی منوری ابو هوا پی سفاران لا فمر دوا بیمار شو فجزع فریادو نبیکون فاخذر آوائی غست مشاقس لہو اغا مشاقس دده دا پلن غنتی غشه هغه کې پلن واله وی فقط ابه براجمه باغ خپل بندونه کټکل فشجت يداه يا فشجت يداه فتح شين او د فشخبت ها فشخبت يداه ابادي ويشين بانم فتح فشخبت او بای دی وینی دلا سنو ددنا او دری دینا حتا ما تتر دیچنے مرشو فراه الطفیل ابن عمر فی منامه او قد دلر طفیل ابن عمر پخب الخوب کی فرآه ویکتو وحیعته حسنتن او شکل دیر خیستو ورآ ید مغتوین یده ویکتو لاسنے پچکڑیو فقال لہو ندے ورطا خوب کیوئی ما سوانا بکا ربک رب در سرسم وعملو کا فقال غفر لی مال بخنو کبی حجرتی پسبب دی حجرت زما الى نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پیغمبر علیہ السلام تفقال لو مالی راکا مغتی ارمی دیک سشید چینم تالا سند پتکنی قال قیل لی وی ماتوی لشوی دی لن نسلح من کا منگا ندرستو دتانا ما افسدتا جتا پخپل پک فساد روستے فقصها الطفيل د دې خوب بیان کړو ته فعل رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اللهم ولی یده فاغفر یا الله د لاسونو د پاره بخنو کې وګوره دا دلیل چې چا ځانو وجرو نو دې ګناهګار دې خدای کافر نه دې اده بامی شعور کی نوی دے دا اللہ دا مشیت پا حکم کی دے پا خوخی شلوی مالک دے ارسب ورد معاف کی و جنت تبی وردن نکی اکا خوخی شیلو دا گناہ پا مقدار با سزا ور کی اب یا بے جنت ترا دن نکی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد نالی و